ли скърца тебе те лъщи? Ние сме батковци на вашите бащи. Не глава, а гумена пишка. Сядам на дивана с въздишка. Младежко е сърцето и душата. Когато съм в кенефа ми се сващат краката. Висок и снажен и много красив. Нямам бяла коса, защото съм прежив. Носех турби, сега аз съм дома. Но за разлика от теб сутрин не сърбам чупа. Покупих си днеска новият бастун. Ръцете горе и дигнете шум. Една бигни били, две бигни били, три. И черният ти дроб започва да къщи и спри. Ебе оценявам и се правите, защото като стана ме болят старите. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младше ни, завинаги спомени глави. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младше ни, завинаги спомени глави. Аз съм особа, движа се без злоба. Забравих да изпие моята гинко билоба. Още помня тая страшна дата, когато ходих да прегледам моята простата. И попа ме прекръсти, защото доктора имаше дебели пръсти. Извинявай, скъпа моя, че е бих като герой. Ракията беше твоя махмарлука, лично мой. Турбите под очите в много багри. Нема нужда от виагри. Дъхът цветя и рози, коляно ме тормози. Не гледа новини, мразя прогнози. Аз съм твоя чичко с пелената. Аз съм мечтата на баба ти в кревата. Били сме стари и раздаваме награди. На стара планина от егумени глави. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, завинаги спомени глави. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, завинаги спомени глави. Ръцето се дигнете, когато пея, защото обичам много да живея. А сега всички дигнете си шум с гумените глави. Преди правиш пъргати, а сега в туалетната правя атентати. Дърти кокали, млади души, кьорави очи, обозмени уши. Преди разбивах главата с новата бата, ся разбивам картуна с гумичката на бастуна. Как да скачам по участия и да снимам клипове. Абе, млада фака, не знаеш, че имам шипове. Пада ми педето, ама два от катаракта. За три години имам само два полови акта. Това не променя факта, че гърме като пиратка. Така че внимавай ти, кого наричаш дядка. Физиономията ми е румена. Само хуйовата ми глава остана гумена. Може да съм грозен, но за сметка на това съм дърт. Ставите ми правят скръс и скъс. Моля да съм много, само няма да ми знаете. Щоб не става тук по 10 пъти да пикайте. На бигри бири две, бигри бири три. Ние сме стари жените гумени глави. Моля ви се много, само няма да ме знаете. Щоб не става си по 10 пъти да пикайте. На бигри били две, бигри били три. Ние сме стари жените гумени глави. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, завинаги спомени глави. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, завинаги спомени глави. Твърди сме, дебели сме, но още го правиме добре. Пораснали, младшени, завинаги спомени глави.